się uchronić. Kim jesteś, kim byłeś i kim zostaniesz na zawsze. Zawsze czułem się bogaty, nawet gdy nie miałem pieniędzy. Z takimi ludźmi dookoła i z takimi historiami to chyba nieuniknione. Ale to prawda, ja tak się czułem. Ale jeżeli mogę tylko coś dodać szybciutko, to jeszcze książka, o której chyba warto wspomnieć, to była książka, która wyszła 2 lata temu, Polskie Oscary, też dwujęzyczna. Album, który jedyny, zresztą jedyna książka wydana w Polsce, która otrzymała International Book Award. I to była książka, która pokazuje właśnie wszystkich polskich oscarowców. A było ich, zdobyli ponad 70 Oscarów, a w Polsce się mówi o 8. Wielce utalentowany, znający wszystkich i jak Państwo słyszeli, wspaniale opowiadający Andrzej Krakowski dziś był gościem Pasma Ludzie. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia za jakiś czas. Chętnie. Grzegorz Leczkowski i Michał Nogaś. Dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 listopada. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Są zarzuty i wniosek o areszt dla policjanta, który śmiertelnie postrzelił kolegę podczas interwencji na warszawskiej Pradze. Do państw członkowskich rozesłany został projekt 15 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. 16 osób nadal poszukiwanych po zatonięciu statku na Morzu Czerwonym. Jest wniosek o areszt tymczasowy wobec policjanta, który śmiertelnie postrzelił innego funkcjonariusza podczas sobotniej interwencji w Warszawie. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe. Mężczyzna usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, niezasadnego użycia broni służbowej i spowodowania śmierci innej osoby. Postrzelony funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. O złożeniu wniosku o areszt dla policjanta poinformował Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Po przesłuchaniu prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy. Wniosek ten został już złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ. Według prokuratury istnieje obawa, że funkcjonariusz, który użył broni, może bezprawnie utrudniać postępowanie. Policjanci zostali wezwani do interwencji wobec uzbrojonego w maczetę mężczyzny, który stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa innych ludzi. Został on zatrzymany, obezwładniony i przewieziony na komendę. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Rosyjski atak nową eksperymentalną rakietą balistyczną nie zmieni polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy. Zadeklarował to rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Odmówił jednak potwierdzenia, że USA zezwoliły Ukrainie na użycie pocisków Atakams wewnątrz Rosji. Po wystrzeleniu w ubiegłym tygodniu nowego pocisku balistycznego Władimir Putin ostrzegł, że Moskwa ma prawo do ataków na obiekty krajów, które dostarczają Ukrainie broni, do ataków wewnątrz Rosji. Projekt 15 pakietu unijnych sankcji w reakcji na napaść Rosji na Ukrainie rozesłany do państw członkowskich. Z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki wynika, że na czarną listę zostało wpisanych ponad 80 osób i firm. Unijnymi sankcjami ma być też objętych ponad 40 statków z tzw. floty cieni, które transportują rosyjską ropę, łamiąc restrykcje. Po raz pierwszy na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami w Europie zostały wpisane firmy z Chin, które przekazują Rosji na przykład elektroniczne komponenty do produkcji dronów. W przeszłości Unia wprawdzie obejmowała już sankcjami chińskie firmy, ale zakazem handlu teraz uderza z innej strony. Na czarnej liście są też kolejne rosyjskie firmy zbrojeniowe, energetyczne oraz te, które organizują transport ropy powyżej limitu cenowego. Osobna lista w 15 pakiecie sankcyjnym to statki należące do tzw. floty cieni, które tę ropę przewożą. Natomiast wśród osób objętych sankcjami są m.in. wojskowi odpowiedzialni za atak na szpital dziecięcy w Kijowie w lipcu tego roku. Są też wysoko postawieni przedstawiciele Korei Północnej w związku z wysłaniem żołnierzy do wspierania Rosji w wojnie na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Białymstoku kolejna manifestacja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi jest więźniem politycznym. Od marca 2021 roku odsiaduje wyrok 8 lat za rzekome podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Nadal znajduje się w Nowopolocku, celi więziennej. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. No i nie ma zbyt dużo nowych informacji. Jedyne wiemy, że no nie jest w karcerze, że sytuacja się nie pogarsza. Ale też się nie polepszyła. Ja przyszła, żeby podtrzymać politwiaźniów Andrzeja Poczobuta i innych, którzy siedzą zaraz u więzieniu, bo one niczym nie winny, bo one tylko chciały być swobodnymi. Ale najbardziej martwię się za tych, o kom nie ma wiadomości. Organizacje działające w sferze praw człowieka szacują, że na Białorusi jest prawie 1500 więźniów politycznych. Egipskie władze skorygowały liczbę osób poszukiwanych po zatonięciu statku na Morzu Czerwonym. Według aktualnych informacji zaginionych jest 16 osób. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wśród poszukiwanych są obywatele Niemiec. Na pokładzie było ich czworo. Władze w Bernie informują, że nie odnaleziono dotąd także jednej z dwóch osób z obywatelstwem szwajcarskim. Gubernator prowincji Morza Czerwonego podał, że 31 zagranicznych turystów pochodziło z 11 krajów. Wśród nich wskazał Polskę. Poszukiwanych wciąż jest 12 osób z zagranicy. Zaginęli również 4 członkowie 13-osobowej załogi. Statek zatonął nad ranem. Według opowieści uratowanych powodem przewrócenia Sea Story była nagła, wysoka fala. Rejs zaczął się dzień wcześniej i miał trwać do piątku. Celem wyprawy było przede wszystkim nurkowanie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, tylko na północnym zachodzie trochę więcej chmur i tam możliwy słaby deszcz. Miejscami spodziewane są mgły. Najzimniej na wschodzie 0 stopni, najcieplej na Pomorzu Zachodnim 9. We wtorek niemal w całym kraju możliwy przelotny deszcz i od 5 do 10 stopni. Autopromocja. Fajnie gracie. Tyle dobrego dziennikarstwa. Słucham was już coraz częściej. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam serdecznie całą Trójkę. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. No i zapraszam, właśnie zapraszam. Irena Dan, Dariusz Pieruk, no i ja. O czym to będzie dzisiaj? Podpowiedź muzyczna, bardzo proszę. Well, it's someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, somewhere down the road away, the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays, at the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all. No to właśnie będzie o tym. All right, powtarzane wielokrotnie. Okej, to będzie następna piosenka. Gra gitara, gites majonez, no takie sprawy. No, przekładając to na inny język, no z angielskiego na polski w tym wypadku może. Poznałem niedawno pewną bardzo ciekawą osobę, pani Halina Piasecka. Ona się zajmuje szczęściem w pracy. No dziwnie to brzmi, prawda? Ale tym się zajmuje. I pracując z klientami zadaje im trzy pytania. Ja teraz też państwu je zadam i sobie też je zadałem. No te dwa pierwsze to jest hardcore egzystencjalny. Albo może taki być. A chodzi o to trzecie. Ma w sobie więcej wdzięku, no ale no, po kolei. No to pierwsze, kim jesteś? Drugie, kim chcesz być? No i to trzecie, o nie właśnie dzisiaj chodzi. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy, szczęśliwa? Moim zdaniem fenomenalne pytanie. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy? Kiedy jestem ze sobą szczęśliwa? Ta fenomenalność, moim zdaniem, polega na tym, między innymi, no, że tutaj szczęście jest umiejscowione we mnie, a nie to, że ktoś to ma zrobić albo coś to ma zrobić, tylko ja. No i właśnie, no dobrze, to ja się nie będę już tutaj rozpływał, tylko państwa do tej rozmowy zaproszę. No to zadajcie sobie to pytanie, bardzo proszę. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy? Kiedy jestem ze sobą szczęśliwa? No to o tym może spróbujmy, dobrze? No i ta druga piosenka teraz okej. Kochać będę w niej, okej, okej, będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jes, o jes, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. No właśnie, to jest ten temat. Okej. Okay. Ja propos żony, pozdrawia nas moja Ania. Aniu, dziękuję bardzo. Też pozdrawiamy. No i właśnie chodzi o to okej. Okay. Jeszcze raz to pytanie. Powtórzę. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy? Kiedy jestem ze sobą szczęśliwa? Moim zdaniem odkrywcze i ciekawe, prawda? Pan Marcin, dzień dobry, dobry wieczór, witam pana. Prawda, bardzo pytanie, bardzo takie bardzo sentymentalne, ponieważ słucham od jakiegoś czasu pańskiej audycji, jak pan już wie. No i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tej audycji posłuchać i to jest właśnie bardzo dobre, ponieważ po całym dniu, bo dzisiaj naprawdę miałem ciężki dzień, bo poszedłem do nowej pracy, no i generalnie i trzeba zrobić to, co się ma zrobić i jest się człowiekiem właśnie szczęśliwym, że później można odpocząć właśnie w miłym towarzystwie. Mm. Dziękuję, ja też odpoczywam w miłym pańskim towarzystwie. To pan jest ten legendarny Marcin z Wrocławia? To pan? Dokładnie tak. Który zawsze pierwszy pisze i tak miło wita. Dziękuję bardzo, tak. Panie Marcinie. Bo ja sam właśnie się zastanawiałem, czy napisać, czy zadzwonić, ale... No, zrobił pan jedno i drugie. Z braku, no tak, bo to wcześniej było ogólnie, a no teraz tak. Już nie chciało. Ale co z tą pracą? Pytać. Będzie dobrze w pracy? W porządku? No tak, zadowolony pan, tak? Poukłada się, bo wczoraj był pierwszy dzień tego. Aha, no świetnie. Czyli się poukłada. Fajnie. Właśnie, bo muszę panu powiedzieć, panie Darku, że generalnie jest takiego, że człowiek musi sobie dać jakiś cel, prawda? Czyli musi sobie tak to poukładać, żeby szef był zadowolony i żeby żeby wszystko zrobić, prawda? I potem się cieszyć taką wolnością, że się dało coś zrobić i na następny dzień przyjść z radością do tej pracy, tak? No właśnie. To niech się pan wyśpi. Pan potrafi szybko spać? No ja zaraz, no spokojnie. Pozdrawiam. Bo ja mam takie coś, że po prostu ja muszę posłuchać takiej swojej ulubionej audycji. O, jak miło. Po prostu. Wtorkowy wieczór i noc i w ogóle także ja zaraz zasnę, natomiast po prostu ja muszę, bo ja po prostu się, że tak powiem, mam taki charakter, że ja się źle czuję, jak nie posłucham czegoś po prostu, bo mam taki deficyt, że czegoś mi brakuje, tak, że słuchałem tego i nagle mi to ktoś... O, ktoś? Myślałem, że się rozłączyło, że tak ktoś po prostu powie, że idź spać, a ja po prostu muszę poczekać i koniec po prostu. To ja, broń Boże, tego nie sugeruję. Panie Marcinie, dziękuję serdecznie. Trzeba się cieszyć po prostu swoim podejściem do sprawy, bo jak ktoś nie ma podejścia do swoich założeń, tak? Albo do swoich spraw, które ma wykonać, to po prostu jest ten dzień po prostu rozwalony, a ja po prostu powiem to, co dzisiaj też do pana wcześniej napisałem w poniedziałek, wczoraj, po prostu za dnia, że po prostu, no, że będę miał ciężki dzień i faktycznie tak było. I postanowiłem zadzwonić i się tym pokrótce podzielić, tak? No. Dziękuję bardzo raz jeszcze. To pozdrawiam. Pozdrawiam. Niech się pan trzyma zdrowo. Niech pan będzie dobrze w tej pracy nowej. Pan powiedział o słuchaniu. To ja powiem o patrzeniu. Dzisiaj miałem też taki dzień, nie to, że ciężki, ale bardzo wypełniony, bo jeszcze miałem zajęcia dzisiaj ze studentami, ostatnie zajęcia z taką bardzo fajną grupą, fajnymi ludźmi. Cudownie się przygotowali. Naprawdę to była wielka przyjemność i trochę nawet sporo zabawy. Naprawdę bardzo to było fajne. Ale jechałem tam pociągiem i zrobiłem sobie tak, że tak mi się udało jakoś, że pojechałem tam wcześniej na ten dworzec, usiadłem, kawę wypiłem już w domu i nie musiałem już tam stać w kolejce, nic nie kombinować, tylko usiadłem i tak sobie siedziałem. Telefon miałem wyciszony i patrzyłem na ludzi. Ja to uwielbiam robić. Jestem w kawiarni, jeżeli sam. No, na mnie picie kawy to jest społeczne, towarzyskie działanie, ale czasami się tak zdarza, że sam idę i piję sobie tę kawę. I to też właściwie też jest społeczne, bo patrzę na ludzi. Po prostu patrzę na ludzi. Nawet to, jak teraz państwu opowiadam, wydaje się to tak dość głupkowate, bo to patrzę po nic. Po prostu patrzę, jak oni chodzą, obserwuję ich. No, uśmiechnę się do kogoś, tam czasami się ktoś odśmiechnie, ale to jest jakoś, no po prostu patrzę na ludzi. Jest to tak cudowne zajęcie, tak wspaniałe. tak wyciszające, tak, no nie wiem jeszcze jakie, to szkoda przymiotników. No, czerpię z tego ogromną radość i to jest, no to jest jakaś taka chwila szczęścia. To na przykład to. To jest moje. Nie wiem, co państwo powiedzą, też co państwo napiszą, to jeszcze przypomnę. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No, a ta muzyka dzisiaj, to taką wybrałem, żeby państwa ukołysała, żeby się państwem zaopiekowała, żeby nam było dobrze. Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. Los brazos de tu amada, te olvidaste tú de mí. Mas ahora que recuerdas a mis brazos, vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad. Y si alguna vez regresas con aquella que te amó, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre perteneciendo. No właśnie taka muzyka dzisiaj będzie. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy, kiedy jestem ze sobą szczęśliwa, to może mail najpierw. Dobrze, pan Mateusz. Myślę, że wtedy, gdy potrafię docenić to, co mam i być w zgodzie ze sobą, to momenty, kiedy czuję, że robię rzeczy, które mają dla mnie sens, kiedy jestem autentyczny i nie muszę udawać. Czasami to po prostu cisza. Chwile spędzone w samotności, w których czuję się spokojny i spełniony, niezależnie od tego, co dzieje się wokół. A ja na przykład... To jest taki dziwny miks, bo z jednej strony mam takie poczucie celu i to poczucie celu na przykład się przejawia w tym, że są takie książki, które kiedyś zacząłem czytać albo ich nie przeczytałem i teraz chcę koniecznie przeczytać, no żeby zdążyć jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Jest ich sporo, no nie wiem, czy zdążę. No, a jedna z tych książek jest taka, nie wiem, czy państwo ją znają. Ona jest dosyć dziwna, bym powiedział. José Lezamali Maray. Znacie? To jest taki kubański, legendarny pisarz. I ja to kiedyś zacząłem czytać na studiach. Nic tego nie rozumiałem. No, te słowa rozumiałem raczej, ale tak w ogóle o co chodzi, to nie. I wróciłem do tego i czytam po troszku. I to jest niesamowite. To właściwie nawet trudno mi powiedzieć, o czym to jest. To jest taka opowieść rodzinna, no powiedzmy, że saga, no nazwijmy to w ten sposób. Ale to jest jakaś nieprawdopodobna fantasmagoria, także językowa. I ja to czytam dla czystej przyjemności czytania. To znaczy, to jest ta, no takie, no tutaj w tym są te dwie rzeczy. To znaczy, że mam taki cel, ale jak zaczynam to czytać po trochu, to się tym w to wchodzę i się tym tak nasycam. To jak pisze, o tutaj takie jest piękne sformułowanie, zaraz muszę znaleźć, o tak znajdę przy innej okazji. Sonia tak pięknie napisała. Czuję się oczyszczony piękniej i piękniejszy do szpiku. To jest przy okazji rozmowy, takich pięknych rozmów, które się zdarzają. Ja też czasami się tak czuję po rozmowach, ale tak się czuję też, jak czytam tę książkę, która jest właściwie nie wiem o czym, jest zadziwiająca. Jest, no może państwu fragmencik przeczytam, co? To jest, jeszcze przypomnę, José Lezamali Maray w tłumaczeniu Andrzeja Nowaka. Mam takie stare wydanie, to była taka seria Literatura latynoamerykańska. To jest bohater, jeden z bohaterów tej książki. Rzecz się dzieje na Kubie, dawno, dawno temu. No, jest w takim domu, powiedzmy drugo- czy trzecioligowym domu, zamieszkiwanym przez bardzo dziwnych lokatorów. Jednym z tych lokatorów jest niejakim Martin Sio, który gra na flecie. Jest chyba gejem, no raczej tak mi się wydaje, nawet na pewno. I tutaj występuje jeszcze jego przyjaciel, rzeźbiarz z Nowej Gwinei, który tworzy jakieś dziwne rzeźby, surrealistyczno-faliczne, tak bym określił to krótko. No i teraz kilka zdań, posłuchajcie próbki. No i ten Martin Sio, uwaga, Martin Sio był tak dalece prerafaelicki kobiecy, że nawet jego cytaty zdawały się mieć malowane paznokcie. Cudowne, to jest tak napisane. I dalej. Wieczorem przebywał akurat w domu rzeźbiarza, który demonstrował mu parę prześlicznych kołowrotków, kiedy runął deszcz wraz z błyskawicami tropikalnej burzy. Nagle Polinezyjczyk, opętany przez swe pragnienia, zaczął tańczyć konwulsyjnie, spazmatycznie, a jego włosy zamieniły się w fosforyzujące włókna. Być może pod impulsem odległej siarki jednej z tych błyskawic wypełzła z jego ciała jakaś dżdżownica i niczym drzazga weszła w miękisz, to jest tak napisane, abstrakcyjnego prerafaelity. Rankiem Martin Sio daremnie próbował usunąć pęsetą pełne żądzy stworzenie. No niesamowite, prawda? No i właśnie zacząłem to rozumieć wreszcie i to czytam i się po prostu zachwycam. I to jest piękne. I to jest takie, no kojące, błogie, wspaniałe. Chociaż, no nie wiem, czy ma to głębszy sens poza pięknem, który tutaj jest. I ta fantasmagoria, to szaleństwo. No to może to jest ten głębszy sens. Może nie ma co tutaj kombinować. Po prostu tak jest. No dobrze. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy? No na przykład wtedy. Zapraszam państwa, powiedzcie, jak to jest z wami. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl No i 2 2 7 3 The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Tam trochę, co? Chcą państwo? Teraz te listy no, nie są tak fantasmagoryczne jak ten tekst Limy, więc, no, więc pewnie będzie łatwiej. Pani Matylda najpierw tak pisze. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwa? Myślę, że to pytanie, na które nie ma jednej prostej odpowiedzi. Z jednej strony szczęście to jest taki stan, który pojawia się, gdy czuję się w pełni ze sobą, kiedy akceptuję siebie ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami. Jestem szczęśliwa, kiedy mogę być autentyczna. Nie muszę nikogo udawać, ani spełniać oczekiwań, które są nie moje. To często są po prostu momenty, w których mogę odpocząć, pozwolić sobie na spokój i ciszę, z dala od presji i zgiełku świata zewnętrznego. To właśnie wtedy naprawdę czuję, że jestem w zgodzie ze sobą. Szczęście to też dla mnie obecność bliskich osób, które nie oceniają, nie żądają niczego, po prostu są. Dzielę się z nimi radościami, ale i smutkami, a ich akceptacja i wsparcie sprawiają, że czuję się pewniej. Może to brzmieć banalnie, ale to w tych drobnych momentach, w bliskich relacjach, czerpię prawdziwą radość. Równocześnie jestem szczęśliwa, kiedy tworzę, gdy robię coś, co daje mi poczucie spełnienia. Czasem to może być coś tak prostego jak malowanie, pisanie czy gotowanie. Kiedy wchodzę w to swoje twórcze flow, zapominam o wszystkim dookoła, czuję się, jakbym była w miejscu, w którym wszystko ma sens, a ja mam przestrzeń, by być sobą w pełni. To daje mi ogromną satysfakcję. Ale myślę, że największe szczęście czuję, kiedy mam czas dla siebie, kiedy mogę się zatrzymać, zrobić krok w tył i spojrzeć na swoje życie z perspektywy. Kiedy doceniam, jak daleko zaszłam, jakie kroki podjęłam, jakie wyzwania pokonałam, nawet te najmniejsze, które kiedyś wydawały się nieosiągalne. To poczucie, że jestem w drodze, że nie muszę być idealna, ale po prostu jestem i to wystarcza. To chyba jest to szczęście, które noszę w sobie na co dzień. Ale pięknie pani napisała. To teraz ja państwu zadam zagadkę przed kolejną piosenką i zaraz, właśnie teraz nie mogę tego zrobić, bo musiałbym zdjąć słuchawki, ale to zrobię na piosence, że tak powiem. Włożę zaraz czerwoną czapkę i proszę powiedzieć, jaka to... Trochę się wygłupiam, dobrze. Włożę tę czapkę i potem opowiem, co mam powiedzieć, dobrze? A najpierw posłuchamy James Taylor i jego... Słuchajcie, co za głos. I dreamed last night I got on the boat to heaven and by some chance I had brought my dice along. And there I stood, and I hollered, somebody feed me. But the passengers all knew right from wrong. For the people all said, sit down, sit down, sit down, you're rocking the boat. Sit down. The people all said, sit down, sit down, sit down, you're rocking the boat. And the devil will drag you under by the shark lapel of your checkered coat. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, you're rocking the boat. I sailed away on that little boat to heaven, and by some chance found a bottle in my fist, and there I stood, nicely passing out the whiskey. But the passengers were bound to resist. full, the people all said, beware. Beware. You're on a heavenly trip. Beware. The people all said, beware. Beware. Beware, you'll scuttle this ship. And the devil will drag you under by the fancy tie round your wicked throat. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. You're rocking a boat. And as I left at those passengers to heaven, a great big wave came and knocked me overboard. And as I sank and I hollered, someone save me, that's the moment I woke up. Thank the Lord. And I said to myself, sit down, sit down, sit down, you're rocking the boat. Sit down. I said to myself, sit down, down, sit down, you're rocking this boat. And the devil would drag you under with a soul so heavy you'd never float. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, stop rocking the boat. Rockin' that toad, rockin' that boat. Sit down, sit down. You better sit down, sit down. I said sit down, sit up. You're rockin' a boat, go rockin' that boat. Sit down, sit down, sit down. You better sit down, better sit down. I said sit down, sit up. Stop rockin' a boat, stop rockin' that boat. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Rockin' a boat, don't rock the boat, baby. I said sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Rockin' a boat, don't rock that boat. You better sit down, better sit down, better sit down, sit down. Sit on up, stop rocking your boat. Sit on down, you better sit down. That's right, you better sit down. Stop rocking. I said sit down, stop rocking the boat. Stop rocking. Się uśmiecham do Jamesa Taylora i dziękuję mu za tę piosenkę. No taka niby do śmiechu, no do śmiechu też, ale właśnie bardzo głęboki przekaz, prawda? Prawda? No usiądź, że i nie kołysz tą łódką. I to i dosłownie i w przenośni, myślę, że ma głęboki sens. Także w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy? Kiedy jestem ze sobą szczęśliwa? Właśnie w tym. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja czapkę miałem włożyć na głowę czerwoną, ale to za chwilę ją włożę, bo tu jest trochę ciepło i bym no to by było bardzo niewygodnie. To za chwilę. I zagadka będzie dalej, ale najpierw to pani Zosia powie, co ma do powiedzenia. Dobry wieczór, witam serdecznie. Tydzień temu nie dzwoniłam, bo muszę szybko, bo już tam dostałam rentę. Pani Zosiu, tak do rzeczy, niekoniecznie szybko. I nie, tak wie pan. I powiedział w jednym myśli i to mnie bardzo zabolało, to się nieważne, teraz dzwonię ze stacjonarnego. To się cieszę. Mhm. Państwo wiedzą, że mam problemy z mamą. Tydzień temu nie dzwoniłam, bo myślałam, że już będę musiała kończyć. Ma się dzielnie, nie pozwalam. Kosa zabrała w ubiegłym tygodniu dwie osoby z mamy klatki. Powiedziałam, żeby sobie odeszła, żebym jeszcze dała parę dni pożyć z moją mamą. Muszę się nią opiekować. Tragedia. Nie będę o tym opowiadać. Opiekuję się jak mogę, oddaję mi. Dała, tak? Bo każda matka wychowuje dziecko. A oddać, tak? Gubi się strasznie. Nie opowiadam o tym. Daję sobie radę. Mam dobrych aniołów wokół siebie. I teraz tak. Dziś pomyśl, pan kiedyś powiedział, że to telepatia. Jak mówiłam, że każda audycja, ja powiedziałam, że każda audycja to akurat jest ten czas, kiedy właśnie o tym myślę. I dzisiaj właśnie pomyślałam, jadąc z Nospru w Katowicach, koncertu Leszka Możdżera. No, bilet kupiłam tam x czasu temu. No przecież nie mogę wszystkiego odrzucać. Muszę też dla siebie coś robić, tak? Żeby nie zwariować. I tak sobie myślałam w drodze powrotnej, że dziękuję. Jest mi tak dobrze samej z sobą. Czuję się świetnie, bo wokół dużo zazdrości. Nie mówię o złych rzeczach. Telepatia, panie Dariusz. No. Mama żyje i jeszcze nie żyje jak najdłużej. No tak, to prawda. Gaśni, głupi się strasznie. Nie, już koniec. Oddaję to, co mi odda i nie pozwolę Kosie, żeby zabrała trzecią osobę z klatki w listopadzie, prawda? Niech się pani Zosiu, niech się pani trzyma zdrowo. Ale jeszcze coś powiem. Jeszcze niech coś pani, powiem. Tak, bardzo proszę. Jeszcze coś powiem tak na spinie, bo ja zawsze takie emocje ostatnio, no mam trudny czas w ostatnim miesiącu. No to prawda, no właśnie słyszymy, tak. I o tym mówiłam, no dalej nie jest tak, jak powinno, ale nie mówię o złych rzeczach. Wiem, że to nie jest program na... I jeszcze raz powtórzę. Jestem szczęśliwa sama z sobą. Z moimi kotami, z moją mamą. Już opowiadałam na antenie, że pomagam. Nie będę się powtarzała, żeby nie zabierać czasu innym słuchaczom, tak? I to nie jest program na zakładkę. Natomiast bardzo wzburzył mnie 2 tygodnie temu, kiedy zadzwoniłam 11 listopada i powiedział, bo pani Zosia sobie tam pośpiewała. Ja powiem tak, ja sobie nie pośpiewałam, tylko myśmy w kościele wyśpiewali pieśni patriotyczne. To było dla mnie takie oczyszczanie organizmu, takie przepiękne. Śpiewaliśmy, o Boże, zapomniałam, Boże, Boże, Boże, zapomniałam. Mnóstwo pieśni patriotycznych. I to nie było śpiewanie sobie, tylko wyśpiewanie. Łani, nie wiem, panie Dariuszu, zapomniałam teraz z wrażenia, ponieważ... Ja też nie wiem, jakie to były pieśni, ale rozumiem, co pani mówi, tak. Pieśni piękne, patriotyczne. Rozumiem, tak. Zaśpiewałam, tylko myśmy w kościele wyśpiewali. To był przepiękny, cudowny koncert. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, trzymam ja się i nie... Niech się pani trzyma. I no, proszę mamę uściskać tak delikatnie. Z wyczuciem. Łaczkowską, pan zna. No, też mi podziękowała, mówiła, byłam. Spotkałam się osobiście i wszyscy mi z kabaretu Chrapi prosili, trzymała i pozdrowili mamę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Ja też dziękuję pani Zosiu. I pozdrawiam tego pana, który mi ciągle mówi, że mam szybko mówić. Więc... Nie, pani Zosiu, no ale po co takie żale? Pani Zosiu. Tak było, Dariuszu. Ja nie pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Niech się pani trzyma. Proszę mamę uściskać, ucałować. Na rozmowę. Mam nadzieję, że za tydzień będę dalej szczęśliwa. Uda mi się porozmawiać. Dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pan Andrzej, prawda? Jest pan jeszcze? Czy długo pan czekał? Tak, pewnie. Jestem. I boję się, że będę przynudzał. No nie wiem, może się uda nieco. No właśnie, mam taką nadzieję. No. I co takiego? No więc jestem szczęśliwym emerytem. Mam rodzinę, mam wspaniałą żonę, 2 synów. Wolny czas spędzam na wycieczkach samochodem, do którego wkładam rower i samotnie zwiedzam Polskę. Ostatnio w swoich planach uwzględniam miejsca, gdzie pochowani są moi koledzy, przyjaciele z okresu szkoły średniej, studiów. I może opowiem o jednym z takich przypadków, postaram się streszczać, bo to traktuję jako jakąś formę i spłatę długów Nie w sensie takim rzeczywistym, ile za te chwile, które z tymi ludźmi spędzałem. Aha, tak. No i taki przypadek z tego roku, kiedy to odszukałem miejsce śmierci tragicznej mojego przyjaciela z okresu studiów. Ja mógłbym długo opowiadać, jak to się stało, że to miejsce znalazłem, ale kiedy to miejsce znalazłem, bo on zginął przygnieciony przez traktor, to podjąłem decyzję, że muszę je jakoś zaznaczyć. I dosłownie w przeciągu jednego dnia kupiłem w tartaku deskę i całą noc wypisywałem w tym miejscu zmarł dnia tego i tego mój przyjaciel, może inaczej, nie mój przyjaciel, Grzegorz, prawda, W. Tak. Rano tą dechę zawiesiłem na dwóch drzewach i powiem panu szczerze, byłem szczęśliwy, że mogę taką chwilę przeżyć, pamiętając o tym koledze. No właśnie, to niestety to są sytuacje, kiedy człowiek się wzrusza i wspomina, no będąc sam. Często wracając z delegacji jeszcze, kiedy pracowałem, jadąc wracając ze Śląska do Polski Centralnej, gdzie mieszkam, miałem taką trasę, celowo zbaczałem na Jurę Krakowsko-Częstochowską, żeby tam w piekarni kupić kawałek chleba, posmarować sobie pasztetem, pójść nad źródełko, zjeść kromkę tego chleba, przy dobrej pogodzie rozebrać się, opłukać w tym źródełku, później wejść na sąsiedni wzgórze na kamieniołomie i patrzeć na świat z góry i przeżywać. Dziękuję panu serdecznie. Piękna opowieść. Dziękuję bardzo. No niech będzie, że piękna. Pozdrawiam. Jest piękna, tak. Ja też. To tak trochę może odnosząc to, jeszcze raz zacytuję ten piękny fragment z maila Soni do tego, co mówiła pani Zosia o śpiewaniu tych pieśni patriotycznych, o tym oczyszczeniu takim, które czuła, o tym, co powiedział teraz przed chwilą pan Andrzej tak pięknie. Ona tak napisała, proszę posłuchać, że wtedy czuję się oczyszczona i piękniejsza do szpiku. Prawda? To właśnie o to chodzi chyba. Myślę, to bardzo pięknie powiedziane. No dobrze, to jeszcze tutaj proszę pozwolić, że z tymi mailami się jakoś uporam i rzucę na nie okiem. Posłuchajmy, ale też państwa też oczywiście zapraszam do rozmowy. 2 2 7 3. I jeszcze może, jeszcze może momencik, bo tutaj taki był ładny fragment. O, pan Łukasz napisał dłuższy mail, ale jeszcze a propos pani Zosi. Cieszę się, że jest z nami pani Zosia, która daje takiego kolorytu. I tak pomyślałem, że może trochę przygasła po tamtych słowach, które wspomniała. No to mam nadzieję, że nie tak bardzo przygasła i nawet może trochę się uśmiecha. No dobrze, zapraszam państwa. 2 2 7 3. From the future. mamy tylko to, co teraz, tak jak tutaj zostało powiedziane czy wyśpiewane, no to pewnie to bardzo na temat. To tak, szkoda, żeby ten, o właśnie, pan Wiesław, piękny mail, szkoda, żeby on przepadł gdzieś w otchłaniach nocy. Zacytuję. Dobry wieczór w ten chłodny początek nocy. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy? Myślę, że to pytanie jest trudne, bo nie zawsze łatwo jest dotrzeć te momenty. No właśnie a propos tej piosenki także, prawda? Które naprawdę niosą ze sobą poczucie pełni. Często szuka się szczęścia na zewnątrz. W osiągnięciach, w ludziach, w rzeczach, które nas otaczają, ale z czasem zaczynam rozumieć, że prawdziwe szczęście to stan, w którym czuję się w zgodzie ze sobą. To momenty, kiedy potrafię usiąść w ciszy, sam na sam, ze swoimi myślami i po prostu być. I wtedy czuję to szczęście, które jest subtelne, jakby w powietrzu, w drobnych gestach, w oddechu. A czasami to najprostsze rzeczy sprawiają, że czuję się spełniony. Na przykład, kiedy wracam do domu po ciężkim dniu i mam chwilę dla siebie, wtedy przy lampce wina włączam płytę Chiavelli Vargas i pozwalam im się zanurzyć w jej głosie, w szczególności w jej utworze La Llorona. To piosenka, która zawsze mnie porusza. Jest w niej coś nieuchwytnego, jakaś nostalgia, smutek, ale także niesamowita siła. Kiedy słucham tego utworu, czuję, że łączę się z czymś głębszym, z jakąś przestrzenią, gdzie nie ma słów, tylko emocje. To coś, co nie daje się opisać słowami, ale czuję to w całym ciele, w sercu. Ta melancholia, która wychodzi z każdego dźwięku, daje mi poczucie, że nie jestem sam. Że to wszystkie smutki, radości, niepokoje, które noszę w sobie, są częścią czegoś większego, jakby w tej muzyce była jakaś odpowiedź na moje pytania. Szczęście to też momenty, kiedy mogę po prostu być ze sobą, być sobą, bez potrzeby spełniania oczekiwań innych. Czasami wystarczy wyjść na spacer do parku, posłuchać ulubionych dźwięków, poczuć wiatr, usłyszeć ciszę, a w tle ten głos Chiavelli. Tak się mówi? A przepraszam, jeżeli ja nie znam hiszpańskiego, więc tak próbuję tutaj improwizować trochę, jak państwo słyszą. Który śpiewa o tęsknocie, o miłości, o stracie i wtedy czuję, że nie muszę niczego udowadniać, nie muszę gonić za czymś, to na zewnątrz. To takie chwilowe zawieszenie, które daje spokój, pozwala na relaks, pozwala poczuć, że jestem tu i teraz, że to wystarczy, aby poczuć się szczęśliwy. No, dusza poety, prawda? Pan Wiesław, dziękuję bardzo, panie Wiesławie. To jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo to, żeby to jest kilka wątków, kilka taka przeplatanka. To ja tę czapkę włożyłem wreszcie, to jest czerwona czapeczka, mam ją na głowie. I chciałbym opowiedzieć o takiej scenie, która, no właśnie to też jest, to jest takie nawet określenie, to Anglicy czy Amerykanie mówią, random acts of kindness, czyli takie, no jakby to przetłumaczyć, no dobrze, powiedzmy, że takie zwykłe, przypadkowe, małe akty, kindness to jest większe słowo niż czegoś, niż coś miłego, to jest jeszcze coś większego, ta większa przestrzeń, o której pan pisze być może. I właśnie w tej czapeczce, to było jakoś ze 2 lata temu chyba, o tej porze roku, przed Mikołajkami, to nie wiem, czy już państwu trochę podpowiedziałem, byłem w sklepie, no i tam coś szukałem, przeglądałem coś i nagle tak jakoś popatrzyłem i zobaczyłem wpatrzoną we mnie dziewczynkę, taką może 5-letnią, która tak stanęła